السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تلمليزا المرتبة الأولى أمباوني مرتبة الإسلام. تلسما دينك إسلام إن مراتب تات إكو فيوانغو أين تات الإسلام. كسوم الإسلام يوتي نا أركان زوتي نا أدلة زاكي ألاف يبيري تكسيمنا الإيمان دو هي اليوم ألافنا الإحسان تكوجي. الإيمان لمرتبة كبوة كليكو إسلام كسباب أمتو هاوي مؤمن مباكا أبين عمل كوهو مجرد كم أمتو نمو إسلام تو أو مسلم سسا هذي هو سي مؤمن هو ني مسلم يعني دخل في الإسلام سسا كلا كفاني عمل كلا كفاني عمل كلا سسا إيماني كيانزك منجيا واضح كوهو أكفاني أعمال سسا تنجيا مرحلة بلنوني مرحلة الإيمان تكوني مؤمن. ثم بعد ذلك زل عمل زكي كمليك سسا أكا أنا زفاني كو كمليف وهل يجو إيه نو درجة إحسان. أسمى إيمان هو 74 شعبة نسهم 70 نكذا 70 نزيادة يعني 74 يعني بضع شيء الطائفة من الشيء سمى بضع. أعلاها سهم يجو يا إيمان قول لا إله إلا الله بلا شك، لأنه هو الأصل. لا تصح الأعمال بلا لا إله إلا الله دو كفانيا دو أعلاها يعني أفضلها. وأدناها نيشيني يكي كيشيو إماطة الأذى عن الطريقين إيمان دوغو يعني كوندوشا أذية كوني بربارا جياني kitu cha kumuudhi chochote cha kumuudhi mwanadamu sama adha ni mwiba ni mawe ni chochote ukifanya hivyo hiyo ni daraja ya chini kuliko daraja ya la ilaha illallah. Bila shaka la ilaha illallah ni kubwa kuliko kuondosha kitu barabarani bila shaka. Kwa hivyo imatatul adha ni ndogo tukilinganisha na la ilaha illallah, lakini kwenye dini si ndogo, ni kubwa, lianao amal واضح. كويفو بالنسبة بلا إله إلا الله ديون روغو لأين تكي تزام إماطة الأضع عن الطريق باستقلاله كيفيك كما عمل نكوبة بلا شك سندوغو. لذلك امتوم عليه الصلاة والسلام سما عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يرفعها الرجل من المسجد. سندوغو سندوغو asema mtume alayhi salatu wasalam nimeoneshwa thawabu za umma wangu zote mpaka uchafu mdogo mtu akiokota msikitini na kitu nje nishaoneshwa ajira zake, yani zilivyo kubwa si ndogo si ndogo. Lidhalika lamma mata almar'a allati kanat taqumu almasjid, alipokuwa fagia akamuona hamuoni tena msikitini, yuko wapi yule mwanamke? Aliwaomba sahaba, mbona hamkuniambia? Kwa nini hamkuniambia? Liana amaluhu kabir. Maana ni imatatul adha tu, eh? Wazi. Sasa ukitazama ile amal kivyake ni kubwa bila shaka mpaka mtume akatakallafa katoka akasema dulluni ala qabriha, ambaye ndio hii akamswalia. Yaani amal ndogo. Kwa hivyo ukisikia wa adnaha haina maana ni duni, yani adnaha binisbati lishahada. Bila shaka shahada kubwa kweli. Lakini binisbati lid-din wa shar'a bila shaka ajruha azim. Kwa hiyo si ndogo ukiitazama kivyake. Mpaka uitazame ukilinganisha na la ilaha illallah bila shaka. La ilaha illallah hakuna zaidi yake. Hiyo ndo maana yake. Qauluhu alposema al-iman kwanza maana yake al-iman lughatan al-iman kilugha ni at-tasdiq al-mutadhammin lil-iqrar. Si mujarrad at-tasdiq tu. La. Kama anavyosema baadhi أهل اللغة لكن الصحيح نكون بالإيمان نين نالتصديق المتضمن للإقرار نكصدقيشة وكوكيري كونين تسمعين لماذا لأن الرجل قد يصدق الشيء ولا يقره من إذا كصدقيشة لكن سكيري أو من إذا ككيري كيت لكن ما أصدقه ما أصدقه واضح kwa iman mpaka kutane mambo mawili kwanza iqrar e tasdiq ambayo kwamba imekufanya pia na ukiri hiyo ndo maana iman kilugha lidhalika qala ta'ala wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin fi qissati yusuf walipomuelezea kwamba ameakala hudhibu kadha kadha wa mubashara wakamtanguliza babao kumlakinishia hujja babake yani subhanallah كاد المريب أن يقول خذوني يعني mtu akifanya jarima yale maneno yake tutakufahamisha wewe kuna shida wao wamemuelezea babao hiyo kadhia kabla babao kujibu washamlakinisha jawabu wamemwambia anta bimu'minin tujua wewe utatuamini sio ngojee kwanza usikize atawaamini ama atawaamini fafahima yaqub alisanaha fi ishkal sasa wama anta bimu'minin la'in bimusaddi au bimuqirrin maana yake wama anta bimuqirr wewe huwezi kutukiri sisi tunajua hutatuamini hutatukiri hiyo ndo maana wama anta bimu'minin la'in bimuqirrin lana wazi tayeb kwa hiyo ndo maana imani kilugha lakini kisharia maarufu ni qaulun bil lisan ni maneno ya mdomo wa i'tiqad baada kusema shahada wewe i'tiqadu bil qalb ndani ya moyo ukasadiki na ukakiri bila shaka alafu wa amalun bil arkan hakuna imani ambayo haina amal la budda min al amal wa iman ni mkusanyiko wa mambo matatu kisharia i'tiqad bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yani bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah iman yaongezeka kwa ta'a na yapungua kwa maasiya. Utajua vipi imani yako yapungua? Tazama maasiya unayoyafanya. Wazi? Tajid atharahu. Utajiona wewe mwenyewe siku hizi yani fi ma fi. Wazi? Lianna al-maasiya hurqa wa adhab. Kama al-Basam al-Qayyim rahimahullah kwenye al-Jawab al-Kafi. Al-maasiya tu adhab wa hurqa wa hisi mtu achomeka wa liyadha billah. Limadha? Li dhafi imani. Kila kifanya maasi, kila ma yakul, yakillu imanu. Na dawa yakin tauba, antauba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu bid'un wa sab'una shu'ba. Bid'un wa sab'una shu'ba. Maana ya bid'un nini? Al-bid'u huwa ma baina thalatha ila al-ashar. Bid'un idadi baina tatu mpaka kumi, au tisa, ingine sema tisa. Kwa hivyo idadi kuanzia tatu, nne, tano hitwa bid'u. Kwa hivyo anaposema bid'un wa sab'un yani imma 73 au 4 au 5 mpaka 80 hapo eh ndio maana bid'un bid'un wa sab'un shu'bah na shu'bah nini ash-shu'bah ash-shu'bah hiya at-ta'ifa min ash-shay ni jumla ya kitu ni mkusanyiko wa kitu huitwa shu'bah wazi ash-shu'bah nini at-ta'ifa min ash-shay ni mkusanyiko wa kitu huitwa shu'bah. Kwa hivyo iman ni mkusanyiko wa mambo idadi yake baina 70 wa ziada. Ndio maana hadith. Wasarraha bibid'u amesema bid'u kwa nini? Kwa sababu zimekuja iddati riwayat. Imekuja bid'un wa 70 shu'bah in riwaya kwanza kama mwenye kitabu alivyotaja al-muallif. Imekuja riwaya pili bid'un wa 60 shu'bah. Imekuja imekuja riwaya nyingine bid'un wa 90 shu'bah ndo maana akasema shu'bah limadha lianna ni adad baina thalatha ila at-tis' lakini al-riwaya ar-rajiha ni bid'un wa sittun. Sio hiyo aliyoandika muallif, eh? Hiyo aliyotaja muallif si rajih. Limadha? Lianna rawi shakka fi. Na rawi akifanya shakka, asema bid'un wa sittun au sab'un. Wazi? ورجح الإمام أحمد هذا قال لأن رواية الستون ما في شك هيك وينجلي وأنا شك قوي الصحيح الإيمان بضع وستون سوى سبعون بضع وستون شعبة يبقى وهي سبعون مبكوا لكن شك الراوي راوي من تليه شك بين ستين سبعين قوله البسمة أعلاها يعني أفضلها وأرفعها إيماني هل يجون بورا زيد نيني نقول لا إله إلا الله نكسما لا إله إلا الله كسما فيب كسما تكم دومو أو نكسما أين فلان مرأي كما نكسما لا إله إلا الله كيش يكم بندو أعلاها ولو لتا إيماني هل يجون نقل كواراها كواراها نقل كواراها كنا متنبا كما إيماني يكي يبنغوي لكن إيمان سيو مجرد وكسما لا لا لا لا إيمان يتك أعمال التي تصدق الأقوال أفني عمل بعد إلى شهادة أفني عمل ومقتضى وإلى شهادة ويصدقي شيء واضح كيف البسمة أعلاها قول لا إله إلا الله همانيش قولتو يعني قول وعمل واعتقاد دو ماناك دو هابو تكوى أعلى الإيمان إيمان ياكو تكوى هل يجو وإلا itakuwa vipi imani yako hali ya juu na wewe umetamka kwa mdomo alafu vitendo haviendani na shahada? Bila shaka hii haikusudiki mutlak, moja kwa moja si ufahamu sahih. Maana yake nusus kama hizi hutamassak nazo hawa ahal alwaidia, wale ambao kwamba ahli irja, kwa ahli irja sema imani ni kusema kwa mdomo tu. Ukisha kutamka kwa mdomo wewe, basi amal si lazima. Dalili iko, dalili iko. تمسما أعلاها قول لا إله إلا الله تجي قول لكن دليل تنغانينا دليل زنجين واضح تنغانينا كويبو ألبسما بيلي وأدناها أكتجي إماطة الأذى عن الطريق دل كونيشكم بهيو نندوغو ياكي كنا زنجين كوبو ذاكي واضح كويبو على كل حال نتشتاجي كوني مرتبة الأولى أركان الإسلام نزلني أعمال زجوارح مبزوكوما من أفضل الأعمال. كويفا وصفهامك بقول وكسكي قول كون إيمان نكسمة لا إيمان نكسمة نكتين لا واضح. وأدناها وأدناها نيشيني يكي كيشيو يعني أقلها وأوضعها يعني شيني يكي كمنزلة إماطة الأذى عن الطريق نكونش أذى. أذى نكل ما يؤذي المسلم. مسلم. شو شو تكلم كو برابران بس هو جوا هيك كتاموذي مسلم من زانغو ككتوا. سوا سوا. نيمامي. نكيجايا. نيمويبا. سوماري. نيمتاجايا ميتي. شو شو. وجوا هي يؤذي المسلم وككيونرو كني برابارا. هي هني علامة يا إيمان. يبقو نيشيني كلي كو كسم لا إله إلا الله. نعم. Na kuambiwa adnaha, ulama wasema haina maana kwamba hii ni kazi duni, ni amal duni, kuondosha takataka msikitini au takataka barabarani. Hii si amal duni, ni amal duni kulinganisha na la ilaha illallah chini yake. Lakini inda Allah fil ajr a'zamu ajran, bali ni katika asbab ya ghufranu dhunub. Wahid qad yughfar dhunubuhu kulla, kwa sababu tu ameondosha nini? Adhiya barabarani. لذلك جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق بينديس البكوة متونة تنبيه بربراني وجد غصن شوك أكاونا كتاندو شميبة كتاندو شميبة بعد كونو لمتو كتاندو شميبة على الطريق بربران فأخره أكتكوى اللي تقال ميبة كليوندوش بربران فشكر الله له الله كشكور كنزا كتاندو شاكي فغفر له كيشا كم سميه كنزا لشكور كتاندو شاكي ثم غفر له ذنوبه Kwa hivyo si amal ndogo bali min asbabil maghfira. Kuondosha adhiya fi at-tariq. Kuondosha adhiya fi at-tariq. Wazi. Kwa hivyo ni amal kubwa bila shaka ukiitazama kivyake. Lakini ukiitazama ukilinganisha hiyo na la ilaha illa Allah bila shaka haifanani na la ilaha illa Allah chochote chochote. La ilaha illa Allah la ya'diluha shay. Kama hadithi ilivyokuja law anna as-samawati wal ard wal aradhin law anna ma fi as-samawati wa ma fi hinna wal aradhin man fi hin fi kiffa wa la ilaha illa Allah fi kiffa lamalat bihinna la ilaha illa Allah ila hadith ya Musa alayhi salam alipoomba kalima. Kwa hivyo mtume akaonesha uzito wake kwamba la ilaha illa Allah uzito wake fil ajr yaangusha hata samawati wa ma fi hinna al ard wa ma fi hin. Ni kalima adhima bila shaka. طيب كيش مش قسمة والحياء شعبة من الإيمان نحياء نموجة كتكسهم يا إيمان أنتك ونحياء الحياء نخلق عظيم نخلق عظيم نأيكو أي نبيلي كنا سهم كتك حياء نجبلي فطري الله تعالى مكوم بونايم نكنا سهم مكتسب بكو جفنديش حياء زوت نزمنا دام واضح بس أقل الأحوال كما هنا إلى مكتسب نقاو هنا إلى حياة فطري خلق جبلي نقاو كناين وكي قصة تنبيلي لا إله إلا الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حديث يسير أم بايها نحايا وفاني للوت للوت أم بايها نحايا الله أكبر حتى يشرك بالله لأن المشرك أمي قصانين أمي قصة حياته نروك فاني شرك الذي أشرك الله alikwenda kuabudu ya kuabudu makaburi ni maiti ni masanamu wote wale wankosa nini wankosa haya ma yastahiyuna min Allah law ana haya na Allah wafikiri ningekwenda kuabudu wengine yastahiyuna min Allah haqa alhaya kama ilivyokuja kwa hadith Abdullah bin Mas'ud na sahaba akasema ya Rasulullah inna lanastahi sisi tunayo haya walillahi alhamd akamwambia laysa dhalik simaanishi hiyo wala inna ma akasema tu sallam alhaya haqa alhaya أن تحفظ القلب وما حوى الصدر وما حوى والبطن وما وعى واضح كما البسيم أمتو معنى سلقون وفاذي يعني مويو كفوة مويو سلقون داني كفوة نكو وفاذي توم وما حوى حول ياك يعني فرج واضح كوي وكا بينشيكم بهذا الأصل بوكا بتضبط عليها الحياة كوي وحياة بلا شك نكتك إيمان لذلك أمتو معنى صلى الله عليه وسلم سكو موجة المونة صحابة موجة يعير أخاه في الحياة يوم كميا بيونا حياة ثانا هم توفايا نحايا يوم سوت تمسى صلى الله عليه وسلم لا تفعل دعه مواتنا حياك إن الحياة لا يأتي إلا بخير رأيك يسمى حديث كسابكم نسبه إن الحياة لا يأتي إلا بخير حياة هيجي سبقونك وخيري لأنه من الإيمان واضح نلوسس والله تنجي صفو أو تنجي بامبا نخلق هي حياة mambo mengi yangetengenea wallahi yangetengenea mambo mengi sana lakini uchache wa haya ndio huu mpasuko tunaoona bila shaka. طيب kisha sema rahimahullah wa arkanuhu sita na nguzo za iman ni sita. Nguzo za iman ni sita. Ya kwanza an tu'mina billah kumwamini Allah bila shaka. الإيمان بالله نغوزو يا كوانزا مهم يا أركان الإيمان زي لستة أن تؤمن بالله. نين معنى الإيمان بالله؟ وهو الإيمان بالله نهذي وهو اعتقاد أن الله رب كل شيء. اعتقاد نوي تكيدي أن الله كوانبا الله رب كل شيء ni mola wa kila kitu ndiye mlezi mlezi wa kila kitu wa malikuhu na ndiye alomiliki kila kitu chake yeye subhanahu wa ta'ala wal mudabbiru lahu na ndiye mpelekaji yeye ndo anayepeleka kila kitu dunia mzima inapelekwa na yeye subhanahu wa ta'ala na viumbe wote khaliqu kulli shay muumbaji wa kila kitu له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ينو معنى الإيمان بالله. ينو معنى إيه؟ الإيمان بالله. يي أنا مجينا مزوري na ana na sifa nzuri. Wazi. Wewe ukisha kuitakidi kwa kukata masala haya, basi anta mu'minun billah. I'tiqadu anna Allah rabbu kulli shay wa malikuhu wal mudabbiru lahu wa khaliqu kulli shay lahu al asma'ul husna wa sifatul ula. Mambo matano haya. Ukiwa nayo wewe ushai hakikisha hi rukun ya al-iman billah. Itakuwa shai hakikisha hi rukun ya al-iman billah. Sawa sawa. Tuendelee. wa malaikatihi na kuamini malaika wake. Hii nguzo ya pili ya imani al-iman bil malaika. Al-malaika lughatan ni jamu ya malak wa huwa mushtaqqun min al-uluka au al-uluk. Malak au malaika, kilma cha malaika kimetolewa kwenye kilma cha al-uluka. Na maana yake nini? Hiya fi lugha maana yake nini? Ar-risala. Al-uluka hiya ar-risala. Kwa hivyo al-malaika fi lugha ni ar-risala, ni ujumbe. Ujumbe, wazi. Na nikiangalia maana yake inayo kweli malaika ni mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Shar'an sas malaika kisharia ni viumbe gani kisharia? Almalaikatu shar'an ni ajsamun khafifa. Ajsamun khafifa ni miili khafif. Kwa nini tunasema ni khafif? Maana la tahissu al-ain, huwezi kuona kwa macho. Macho haiwezi kushika. Huwezi ona malaika, limadha? Lianna ajsamuha khafifa. Haiwezi kudiriki kwa macho. Khuliqat min nur, wameumbwa kwa nuru, mwangaza. Qadiratun ala tashakkul, wanaweza kujigeuza geuza wakaja kwa sura hii, kwa sura hii, kwa sura hii. Manahahumullahu al-inqiyada tamma li amri. Allah amewapa manahum, yani a'tahum. Allah amewapa jambo gani? Al-inqiyada tam li amri, kutekeleza amri ya Allah kiukamilifu, hawana pingamizi wao. Fa'aluna ma yumarun, hivyo ndivyo walivyoumbwa. Wal qudra ala tanfidhihi, akawapa na uwezo wa kutekeleza Allah amri za Allah, min ghairi malalin wala ta'ab, pasina uchofu wala tabu. Wakiambiwa tekeleza, wanatekeleza wa khalas, hawana mambo mengi, hakuna kusema tunchoka wala kadha. Hii ndo maana malaika kisharia. أجسام خفيفة خلقت من نور قادرة على التشكل منحهم الله الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه من غير ملل ولا تعب. هوا تشوكي يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هوا تشوكي كبسة واضح. نعم هانو ملائكة. كيف ملائكة نغيب na lazima tuwaamini, ndio maana ikaiko katika arkanul iman. Wal imanu bil malaika yatadhammanu iddata umur. Kuamini malaika, vipi utakuwa uamini malaika? Kuna mambo haya lazima uyapate. Ukishakuyapata haya mambo, sasa tutasema wewe waamini malaika, mpaka uyahakikishe haya mambo ndio utahakikisha al iman bil malaika. Jambo la kwanza, al imanu bi wujudihim, uamini kwanza kwamba wako, hata kama siwaoni, lakini madamu tumeambiwa na Qur'ani wako. Kwa hiyo itakidi kwamba malaika wako. Pili, maddatu khalqihim an-nur, uitakidi kwamba wameumbwa, asli ya maumbile yao ni an-nur. Lazima uitakidi pia kwamba malaika ameumbwa na nuru. Thaniyan, maddatu khalqihim, yani al-iman bi maddat khalqin, wa hiya an-nur, nao ni nur, wa muumbwa na nur, mwangaza. Hii lazima itakidi pia katika imani malaika. Tatu, sifatuhum al-khuluqiyya wal-khalqiyya, ni lazima uitakidi sifa zao za kimaumbile, maumbile yao. Allah sema uli ajniha, lazima uitakidi kama malaika wana mbawa. Wadhi ghair wadhi, maumbile yao wao ni nuru, lazima uitakidi maumbile yao yameumbwa kwa nuru. Vile vile na al-khuluq zao, khuluqiyya, khuluq zao, eh, vile alivyoumba Allah, shadid, ghilad, shidad, sifa tofauti tofauti wameumbwa eh sura kwenye kutekeleza amri ya Allah subihuna al-layla an-nahar la yafturun zote hizi ni akhlaq zao ya'buduna Allah naam ile jambo la tatu jambo la nne tuitakidi vile vile katika malaika a'malahum amal zao lazima uamini kwamba malaika wana a'mal na a'malul malaika ala qismain amal za malaika ziko aina mbili kuna amalun am malaika wote wafanya kazi hiyo wote wafanya nao nini wao alibada hii ni amal am ya malaika wote kazi yao nini alibada wazi la yaasuna allah ma amarahum wayafaluna ma yumarun hii ni amal am ya malaika wote pili kuna amalun khas uitakidi kwamba malaika wana amal zingine ni khas nao ni zipi وهو أن الله جعل لبعضهم أعمالا لا يشركه فيها أحد من الملائكة. لكم بالله مجالية بعض الملائكة وأنا عمل زاو خاصة وشركياني نملائكة إنجين أوت. واضح. كما ملائكة ووحي نان وويلي وتاتو. واحد بس. جبريل عليه السلام ينو موظف وهي عمل خاص يعني يا وحي. ملك الموت واضح ان ملائكه موكل خاص بقبض الروح حكونا مغيره ني بيك يك لا يشارك في احد هي ني عمل خاص يا ملائكه يوتي هيتكوا يمين واضح غير واضح فهو ان معنى الايمان بالملائكه على نوعين اما اجمالا نو يتاكيدي كما الله وميومبا فيومبه ويتوا ملائكه وميومبا نور هي ده اجمال او تفصيلا نو يتاكيدي اعمال ذا ملائكه ومجنا ياو وصفا ذو ndi kuamini kwa tafsil Jibril kazi yake ni hii Mikael kazi yake ni hii jina lake aitwa Jibril huyu jina lake aitwa Mikael eh hii ni imal tafsil ama ijmal ni ujue tu na uitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe waitwa malaika amewaumba kwa nuru na ni ghaib hii ndio ijmal na kwa nini ulama wasema hivi mal faida kusema imani ya malaika iko ina mbili ijmal na tafsil فائده yake kubwa faida yake ni kwamba faida yake yadhhar hina al-inkar wakati mtu kukanusha atakaye kufanya inkar ya hii rukun moja katika hizi arkan mmoja amefanya inkar ya ijmalan na mwingine amefanya inkar malaika tafsilan man li yakfur man yakfur fi hadha واحد يقول اصلا لا يوجد ملائكه ما تعتقدين هو مكنوش ايمان اجمالا سيو مونجين اسمع انا لا اعتقد ان جبريل ملك الوحي لا يوجد ملائكه اسمه جبريل لا يوجد من الذي يكفر بين هؤلاء وتواويلي ام موجه نعم نعم وتواويلي كويلي كوانيني Huyu wa pili ukani ukimuuliza wewe unaitakidi malaika najua mimi wako haina shida naitakidi malaika wako lakini Jibril hakuna lakini malaika wako ma hukumu hadha rajul huwa ankara tafsilan hu muslim wala kafir al-asl ma hu kafir ni muslim kwa sababu aslul mas'ala yeye anayo ajua malaika wako yeye hajui tu masala Jibril ndo amekanusha sasa tutamuuliza Je wewe wajua kwamba Allah ndani ya Qur'ani amemtaja malaika anaitwa Jibril na amempa wahi? Hasijui. Bas tutamuelimisha. Baada kumjuza lazima sasa ikubali. Akikataa baada hapo sasa tutafanya tutamkufurisha. Lakini fil asl mtu ankara iman almalaika bitafsil. Lakini ijmal akonayo huyo hukumu yake ni muslim kwanza. Kwa sababu almuhim amethibitisha asli malaika wako. Lakini hajui Jibril kazi yake nini, hajui kama aitwa Jibril, hajui kama yuko Jibril hako. Haya yote hupewa udhuru mpaka tuhakikishe ayajua. Tukaliona ameyajua, ajua kama kuna Jibril amekataa tu, sasa hapo tutamkufurisha. Kwa sababu alim al-hujja. Lakini kabla ya hapo hatuwezi kumkufurisha kwa sababu indahu al-iman bi asli al-malaika akonayo, wa huwa al-ijmal. Sawa? Hii ndio tofauti baina kutafutisha ijmal na tafsil. Faida yake iko hapo. Iko kwenye mtu lau atakanusha hii hukumu yake ubadilika naam wa kutubihi vile vile ni katika arkanul iman ni kuamini vitabu vya Allah wal imanu bil kutub huwa al i'tiqadul jazim bi anna Allah anzala kutuban ala rusulihi. Hiyo ndo maana al iman bil kutub ni vip al i'tiqadul jazim ni uitakidi kwa kukata bi anna Allah anzala kutuban kwamba Allah ameteremsha vitabu ala rusulihi kwa mitume yake, kila mtume amepewa kitabu, kila nabii ana kitabu chake. Wa annaha kalamuhu, na kwamba hicho kitabu ni maneno yake Allah. Takallama biha haqiqa, amezungumza kihakika, singano maneno yake haqiqatan wazih. Hiyo ndio kuima kwa maana ya kuamini al-kutub, ni kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa kila nabii, kwa kila mtume wazih ana kitabu chake, na hivi vitabu ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. والإيمان بالكتب يتضمن في أمور يحتاجك من بكذاه بتشكانه ndio uihakikisha hii nguzo. Awalan al-iman bi annaha kalam Allah, kwanza uitakidi kwamba kitabu cha Allah ni maneno yake. Al-iman bi annaha kalam Allah anzalahu ala rusulihi, kwanza lazima uitakidi kwamba hichi kitabu cha toka kwa Allah ni maneno yake na ameteremshia mtume wake fulani. Hii ni mwanzo. Thaniyan الإيمان بما اتفقت عليه وما اختلفت فيه. وأميني يالي والوافقيان متومي وطي نيالي والوختلفيان متومي كتك في تابوهي بيو يأميني هاي كم فان سيسي تواجيو متومي وطي ومتفقيان كوني جنبو جان اتفقوا على ماذا؟ على الدعوة إلى التوحيد. هذا مما اتفقت عليه الرسل وطي wamekuja ya qaumi abudullah ma lakum ilahin ghayr. Hii ni mimma ittafaqat alayhi, mimma ikhtalafu fihi ni gani? Maana yake nini? Ash-shara'i' ni zile ahkam za ndani, halal haram. Kitu cheza kwa umma yetu ni haramu, kwa umma mwingine ni halal. Kitu cheza kwa umma uliopita kwao ni halal, kwa kitu cheza kuharamishiwa, au sio? Hadha hu. Kwa hivyo mختلفu fihi ni zile ash-shara'i' ambazo si tauhid, umma ittafaqu alayhi nini? At-tauhid. Uitakidi kwamba vitabu vote vimekuja kulingania aqida moja bas. Wazi. Taib. Jambo la tatu. Ni lazima uamini al-kutub ijmalan na tafsilan. Al-imanu bihi ijmalan wa tafsilan. Uamini vitabu mimbabi al-ijmal wa mimbabi al-tafsil. Kijumla yani. Kijumla mvipi. Kuamini kutub kijumla mvipi. Huwa al-iman bijami'i kutubillah. Uamini vitabu fa Allah vote التي أنزلها على رسله الوترمشية متميك سواء عرفناها تمزجوا مجيناك في الفتاب تتزيميني أو لم نعرفها أو في تفنجين مجيناك تفجوي بيا تفيميني. الآن نيني مجوا في تابو فينغاف ها نعم فين أو فيتان سيو فين أو فيتان فيتابو فالله وطن فيتانو تو لا kila nabii ana kitabu, kila nabii ana kitabu wazi. Kwa hivyo tuamini ijmalan kwamba kila nabii ana kitabu na Allah amemteremshia kitabu wazi. Hizo zile hatuzijui majina yake, na tuamini kwa ile vitabu tunavyovijua maana yake, suhuf, Taurat, Zabur, Qur'an, Injili, ghairi dhalik. Sawa sawa. Hii ndio maana kuamini kitabu ijmalan. Na kuamini kitabu tafsilan ni vipi? Ni al-imanu bima arafna isma, kile kitabu tulokijua jina lake, tukiamini kwa jina lake. Hiyo ndo maana tafsil. Wa ala ayi rusulin unzila, na tuitakidi kitabu hicho kimeteremshwa nani, na tuitakidi hivyo hivyo kama tulivyoambiwa kwenye Qur'an. Kwa mfano, suhuf ameteremshwa nani? Ibrahim na Musa. Kwa hiyo ni lazima uamini imani ya tafsil ya undani kwamba kitabu cha suhuf si cha mwingine isipokuwa ni Musa na Ibrahim alayhi salam. Sawa. Ni lazima uamini bitafsil kwamba at-Tawrah ni ya Musa alayhi salam hasa, sio wengine. Ni lazima uitakidi kwamba az-Zabur ni kitabu cha Daud alayhi salam hasa. Tukiamini kitabu chake kwa jina lake, lianahu dhukir, tumetajiwa eh. Tayib. Wala mitume wengine, Zakaria, Saleh, na tujua vitabu vao majina yake. Ah? Sasa wale tutaamini vitabu vao ijmalan kijumla. Tutamwamini mtume Saleh tutaamini kwamba alipewa kitabu lakini hatukijui. Sasa hiyo ndio kuamini ijmal kijumla. Tutaamini mtume Zakaria alayhi salam alikuja, tutaamini kwamba amepewa kitabu pia lakini hatukijui. Hiyo ndio maana kuamini mimbab al-ijmal kijumla. Ama kitafsili nishaeleza ni uamini kila mtume na jina lake na kitabu chake. Wazi ghairu wazi. Zote suhuf, Taurat, Injil, Zabur, Qur'an, zote utaamini jina ile kitabu na nani muhusika alopekewa. Hiyo ni kuamini bitafsil. Wazi ghairu wazi. Ukifanya hivyo basi wewe ushahakikisha nguzo ya al-iman bil kutub. Kisha baada hapo kala wa rusulihi, kuamini mitume pia. Al-iman bil rusul. Wa huwa al-iman bil rusul ni nini? Huwa al-i'tiqad al-jazim, ni kuitakidi kwa kukata, bi anna lillahi rusulan, kwamba Allah ameweka mitumishi, min al-bashar, kwa wanadamu, kwenye jinsi ya binadamu, ametoa hapo, amechagua watumishi. Auha ilayhim, aliwapelekea wahi, bi shar'ihi, kwa sharia yake. Wa arsalahum ila nnas, na akawatuma hao mitume kwa watu, li irshadihim, ili kuwaelekeza barabara ya haq, ila ma fihi saadatihim wa najahihim, barabara ambayo kwamba watakwenda kupata saada na kufaulu na kuokoka na moto wa jahannam. Wazi. Kwa hivyo hiyo ndio iman kijumla, kuamini kwamba Allah amechagua katika binadamu bashara, amechagua mitume, na lako kweli walikuja akawachagua na akawaletea wahi na akawatuma kuja kutufundisha haq. Hiyo ndio maana al-iman bi ar-rusul. والإيمان بالرسل يتضمن أمور فيها. كوامين متومين لازم وامين من بكذا هنا ومبتاننا الرسل. لكوانز. الأول. الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. كما تلفسهم. وامين متومي كي جملة. كمبا الله أنا في أمب بني أدامو أمي وشاقوا كو جمب. هنا إجمال. هو الإيمان بجميع من أرسله الله. Wote walotumwa na Allah na waamini wote, sawaun arafna asma'ahum au lam na'rifhum, wale mitume tawajua majina yao au hatuwajui. Wengine hatuwajui, sisi tawajua mitume majina yao. Wengine sisi tawajua wale 25 tu tuliotajwa kwenye Qur'an ndio mitume wote? La, wako kadhaa, ni wingi. Wengine Allah hajatutajia majina yao, pia tawaamini hata kabla hajatutajia majina yao. Hiyo ndio maana kuamini kijumla. وتفصيلا نذيب وتفصيلا هو الإيمان بجميع ما وصلنا عنهم نكوامين ولمتوموت ولتكجية. ومن ذلك من عرفنا ولتلواجوا اسمهم مجينياو وكتبه نفتبوفاو وقوما نقوم زاو. هنا نكوامين تفصيل نكوامين كما متومي فلاني أمترمشو كقوم فلاني متومي فلاني أمترمشو كقوم فلاني وهكذا. Hiyo ndio kuamini kitafsil. Jina lake ni fulani na kaumu zake amepelekewa watu fulani na kitabu chake fulani. Hiyo ndio nini? Kuamini kwa tafsil kwa undani. Jambo la pili. Al-iman bi anna risalatihim haqqun min indillah. Hii lazima utakidi pia. Ni uamini kwamba utumi wao ni haq unaotoka kwa Allah, si kwamba wamejifanya wala wamejidai kwamba mitume. La la la. Usaddikishe kwenye moyo na ulimi kwamba hawa ni viumbe haq, wamekuwa ni watumi wa kweli kutoka kwa Allah. Tatu, al-imanu bitafadhulihim. Jambo la tatu kwenye iman birrusul ni uamini kwamba mitumi wapitana kicheo, wengine ni bora kuliko wengine, au sio? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amechagua, mathalan amechagua katika mitumi wote wale ulul azm khamsa, na katika ulul azm wote akamchagua mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo lazima tuitakidi kila mitume ana daraja yake inda Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Jambo la nne la mwisho kwenye iman birrusul, al-imanu biwujubi ta'atihim wattiba'ihim. Hii lazima uitakidi kwamba mimi nimekalifishwa, ni wajib kumtii mtume wako na kumfuata. Ukiitakidi tu kwamba mimi si lazima kumfuata mtume, takafir billah, shakufuru kwishi, itakuwa ushamkufuru ule mtume. Na ukikufuru nguzo moja tu ya iman, umekufuru imani yote. Mathalan sasa hivi mtu aseme yuwasali yuenda haji na umra, toa sadaqat, zakawat, kila kitu, soma Qur'an. Lakini ukizungumza naye kwamba mimi bwana, mimi naitakidi si wajibu. Ah, mimi nayafanya tu ni khiari. Waila mimi siitakidi kwamba ni lazima kufuata manhaji ya mtume. Ma hukumu hadha rajul? Ma hukumu? Ah? Hukumu yake nini? Yuo swali, yuo funga, yitasaddaq, ya'malu alkhairat. Lakini ukizungumza naye kwamba ah, mimi nafanya kweli lakini ah siitakidi hata kama ni wajibu, yani khiari naweza wazi. Ini si wajibu nafanya lakini si sioni kama ni wajibu kumfuata. Ma hukumu? Naam jamani. Ah? La sijauliza tafsil. Ana swali am ma hukumu hadha arrajul? Takallam bi hadha alkalam. Ma hukumu kalame? Kafir. Kafir billah. Mbona mafikiria? Aswali na swali mpaka atoke sijida zote kwenye uso. Lakini akiitakidi yauma ma kwamba si wajibu kumfuata mtume, huyu ni kafiru billah, wala usama wa zakka wa tasaddaqa wa ghairi dhalik. Madamu ameitakidi kwamba si wajibu kutoa mtume, huyu ni kafiru billah. Hata msishangae, ni kafiru billah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Tumeelewana? Tayeb, lidhalika katika nawaqidh al-Islam al-ashara li dhakara Imam Muhammad kama kumbuka alitaja moja ni hiyo. Man yataqada annahu yas'ahu al-khuruj bi shari'ati ar-rasul kama wasi'a al-khidr al-khuruj min shari'ati Musa alayhi salam. Wewe ukiitakidi tu kama mimi si wajibu kufuata sharia ya Mtume sasa, na huwa kafiru billah wala usama wa hadha i'tiqad shuyukh as-sufiyyah wale ghulatu as-sufiyyah alladhina baraghu marhala ila tazkiyati an-nafs يقولون سقط الواجب عنهم. لذلك شوف تجد عندهم كثرة الزنا واللواط والفسقيات يفعلون. يقول مباح لهم فعلت أنت إشكال وكيف أن تتيزه كوبوة لكن هو يزني بهذا ويلوط بهذا الشاب وهذا كل مباح عندهم. لماذا؟ قال سقط عندنا الواجب، سقط عندنا التكاليف والعياذ بالله. هؤلاء كفار تسمى الإسلام kwa sababu yeye ameona aitakidi aweza kuacha sharia ya mtume akakaa kivyake. Madha baki? Huyu kadhaba ar-rusul. Kwa hivyo itakuwa amekosa nguzo moja katika nguzo ya al-iman, nao ni al-iman bi-rusul. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana. Ukimfuata mtume kwanza lazima uitakidi kwamba ni wajibu itiba'u. Si nafanya tin khiyari. La, ta'taqid annahu yajib itiba'u. Wazi. Wa illa kama mtu hajui masala haya, tutamjuza. Itakuja sasa masala yako. Tutamuuliza taarif hadha lama taarif wala mimi sijui basi mfundishe. Baada dhalik akiitakidi hivyo tukafiruhu huwa atakuwa kharaja anil islam. Wazi? Kwa hiyo haya masala muhimu sana na hakuna budi mpaka tuyaeleze hivi kabisa, maana kuyapita pita tu hivi si mzuri kwenye ilmu al-i'tiqad. La budda min al-bayan, la budda tujue hizi arkani iman tutaitakidi vipi, ayu hal ijmal ni vipi, tafsil ni vipi. Alafu baadhi ya nasi ndio waje kukoroga hizo masaili. Utamkuta mtu amekosa mukawim moja katika mukawimat za al-iman bil kutub au bil rusul na hajui maskini. Ila la budda hadi. Hizi umuri yatadhamana umuri yatadhamana umuri zidhibiti vizuri sana. Kwa sababu haitotimia nguzo yako ya iman mpaka udhibiti haya mambo. Ndio muhimu wake. Wal yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho. Acha tumalizie tu hii alafu tukomee hapa. الإيمان باليوم الآخر نذيب هو الإقرار الجازم نكوكيري وكوكات بجميع مراحل هذا اليوم مراحل زي لسيكو يوتي سيكو قيامة ويتقيدي كمبا نكويلي نزي تتوكيا وتفاصيلي نتفصيل زك التي ورد بها الخبر زي ليوكوجا كوني حديث إقرارا كوكيري أمبابكو كوامبا mujiban kutakulazimisha wewe lil amal. Wazi? Yani ukiitakidi kweli wewe utakwenda siku ya kiyama usimamishwe uhasibiwe, eh? Si utajiandaa? Eh. Sasa yule anayejiandaa na hii siku ina maana ile imani yake kwa ile siku imetoa matunda. Ikamfanya yeye mpaka afanye amal za kuweza kwenda kukutana na nani mola wake ndio akasema iqrar ambao kwamba mujiban lil amal lidhalika al yawm asomi bana nitakubali nakubali siku ya kiyama iko watu watakwenda mbinguni wengine kwamba watu watakwenda mbinguni mbinguni ndio akafaina na siku ya kiyama mbingu hakuna shuful jahl baadhi ya nas عندهم jahl wasema wao kifo atakwenda mbinguni na mbinguni utakwenda wapi na mbingu ila samau inshaqqat wazi alafu hajiandae na amal saleh kabisa huyu ni mtu ana dhaifu kwenye imani bila malakh maana kama yeye ajua kuna siku utakufa upelekwa mola wako uhasibiwe madha baki kama waamini kweli hii siku si utajiandaa nayo yule anayejiandaa na siku fulani huwa kwanza shaitakidi iko hadha ho hii ndio inavyotakana baada kuamini siku ya mwisho jiandae shekhe na uiandae uitakidi zile marahi kutoka zile ashratu saa maut barzakh adhabu alqabr naimu alqabr kutoka baada hapo hashr nashr hisab mizan sirat qantara zote hizi katika iman bil yawm alakhir zote uziamini والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور بها الأولى الأمر الأول جنب الأقوان الإيمان بوجوده وأنه حق كوانزا ويتكيده سيكو إيكو ناني كويلي نايتاكوجا نا أكتليزا وكجاريبو كوان ضعيفو كوني هينغوزو وتامبوليا باتوب لو الله كيسف فيه سيكو ذلك يوم التغابن الغبن والغبن الحقيقي ني غبن يا سيكو القيامه الكو مغبون ني ule مغبون يوم القيامه يعني خاسر خاسر تماما ذلك يوم التغابن يعني يوم الخسران يخسرون بعض الناس غبنوا واضح كما كوني بيشاره سي mtu fanywa na ghabn kwenye biashara si tusoma khiyarul ghabn leo kidanganywa kwenye biashara si umepewa khiyar khiyarul ghabn hasa hii duniani mtu akikudanganya kwenye barabara yako ya akhira akhira hakuna ghabn intabi kwa hivyo wapi atakaye uwe kuna akili na hadhari ni muamala wako wa kidunia au muamala wako wa akhira maana yake ukiamiliana na mtu kidunia akikudanganya sharia imekupa khiyarul ghabn waweza kurudisha bidhaa ukachukua pesa yako lakini ukaenda ukakosea mwalimu akakudanganya kwenye barabara ya akhira wafikiri utapewa ghabn kule kuna ghabn shore yako intabe wacha watu wana fikra mbovu na wadanganya danganya intabe hu barakallahu fikum wallahi ha hawataki khair kabisa maana baadhi ya nas wana ishaat weneza watu wanaharibu wawaambia watu sende kusikiza wale tutawaambia kwa sababu ni amana bila shaka wallahi kama tunajua fulani ni mwovu mimi nitawaambia msiende kwa kimwovu wala siwezi kuwakhini kabisa limadha kwa sababu afadhali hapa unikasirikie unichukie lakini kesho akhira tusalimike sote wawe gheru wawe na katika sifa ya mwalimu mzuri ayakuwa sadikan ma nnas sasa mimi hapa niwaambie mimi kisha naambia nendeni kwa fulani kamsikizeni anaarifu mna albid'a atawachosa alafu kesho akhira hakuna chance nyingine utapewa ghabn na nani hakuna khiyar huko ukiteleza umeteleza ndio ikaambia ile yawmul yawmul taghabun yughbanu an-nasu fi nani jambo la pili al-isti'dadu lil-amal li hadha al-yawm la bud baada kuamini hii siku iko jiandae tasta'id laha jiandae kwa hii siku bil-amali salih kwa kufanya amal njema hilo jambo muhimu pia thalithan الإيمان به إجمالا وتفصيلا ni uamini hii siku matukio yake kijumla na kiundani kijumla mvipi ni al-iman bi wujudi yawmin yawma al-qiyama al-iman bi wujudi yawm al-qiyama wa annahu yawmun yurja'u ilayhi an-nas ila Allah yurja'u al-khalaiq aw yarji'u al-khalaiq ila Allah wadih wa yuhasibuhum ala a'malihim hii ndio kijumla ni itakidi kwamba kuna siku mtakufa alafu nitafufuliwa nisimame mbele ya Mola wangu anihasib hiyo ndio kuamini يوم القيامه ijmala kijumla ama kiundani ni uamini kutoka mauti unaoyaona kwenye mauti al-iman bi kulli ma yahsul fi hadha al-yawm min alamati yani zile ashratu as-sa'a zake uziamini wa umuru al-barzakh na mambo ya barzakh من عذاب القبر ونعيم القبر وجميع أحداث يوم القيامة نال ما تكيو يوت تلومبيا تكوجا سوى قيامة ميزان حساب صراط جنة نار زوت إذا كزيميني نكتك كوامين هيسيكو يا قيامة بالتفصيل واضح غير واضح هذه ndivyo kuhakikisha hizi arkan na kuziamini inavyotakikana kwenye sheria. Tumeelewana? Kwa hivyo yule ambaye kwamba hajasoma sana ami aqallu al-ahwal ataka aitakidi ijmal kwenye kila kimoja. Al-imanu billah aitakidi ijmal yake. Al-malaika aitakidi ijmal yake. Ar-rusul aitakidi ijmal yake na al-kutub. Hajui ijmalan basi akiwa hana hii ijmalan huyu aslan si muslim. Na kuamini bitafsil hii atakasasa talabatul ilm mpaka usomeshwe uambiwe huyu malaika aitwa hivi jina lake ni hili kazi yake ni hii huyu mtume jina lake ni hili kitabu chake ni hiki hawa yote mpaka talabul ilm kwa hivyo al-iman bitafsil inakuja baada talab al-ilm hii ndo wale wengine ambao hawakusoma watasamehewa samehewa kidogo lakini ile ya ijmalan ambao kwamba ndio asl hii haufai lazima uitakidi ijmal yote katika hizo arkan uweko nayo ijmal واضح غير واضح هي ndio اقل الواجب طيب نكتفي بهذا القدر الايمان بالقدر كدوغو ina mambo mengi takuja kuona darasa mpya insha Allah taala masala al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi naktafi bi hadha al-qadar insha Allah.